Ui. El Toni Puigvera hi és... Perdó. Hi ha moments molt especials en el programa. Mil petits que ens han permès d'explicar-los moltes coses. Notícies, Jordi. Aquest hivern, si tens mal de coll, no te'l deixis a casa. Això t'havia passat alguna vegada? T'alleuja eficaçment la gola. Who wants chowder?